استاد صاحب سرنامک دی دا باب دی دا هر سیزو یجوزو چغه جیس کیگی اصل که دا دی باب و ما یجوزو فی صلات دا باب دی دا هر سیزو یجوزو چغه جیس کیگی پا منزکی الک آغا ما سشه دی ما یجوزو آغا چی جیس کیگی مینل بوساقی چاگه دی لاری تو کل و نفخی او پوکی وحل فی صلاتی پا منزکی بوساق کدا پا سوات سروای ام سیدا خو مشور پا زی سر دیخوا بوزاق بوزاقم ورتوی بوساقم ورتوی لاری تو کل منزکی لاری تو کل سنگ دی یا پا منزکی پوکی وحل دا سنگ دی اصل که دا نور امامان وی منزکی پوکی وحل جایز دی نسی که اوف دا دا جایز دی امام بخاری رحمه الله هم غالبا میلان هم دی طرف تا دی چه منزکی پوکی وحل دا جایز دی زمان حضرت امام صاحب امام محمد صاحب آغا وی چه منزکی پوکی وحل یک رهو دا مکروه دی آکا پوکی دی او او پا پوکی سر دو تکی پیدا شو نو بیا یفسد و صلات مزماتی دا زنگ دا خلاق دا غد مسئله دا او دی خاندل زگروی دی او که پر یاد دیو که منزکی غاره دی تازه کرده لکوه اخ علی پا خیر علی او پا دی که دو تکی پیدا شو نموز ماتی او سی یو سره در پوکی وی دی سره تکی نپیدا کیگی خو کدا سی دیوی اوف نو بیا یو علی پا او بیا پی پیدا شو نو دی سره موز ماتیگی چه پوکی وحی او خانده پر یادو که منزکه او ده سر تکی پیدا شی مزماتی امام بخاری رحمه الله جبه ترس که یو طرف تداوی مموز پی نماتی گی او دیم طرف تا دلیل پیش کهی دا لارو پیش که دو لطو کدو او را سره چه لاری تو که نو منگ تا وی لاری تو کل منزکه جایز دی کنه دی جایز منگوی جایز دی وی خلالی چی توکی نو سنگا وی توف نو تی و فی پیدا شو که پیدا نو چی توف نو تی و فی پیدا شو دو تکیل تا دی آقا دی رالل او تا سوی چی موز ما تیگی نو دی دا غی دا غی کهی بابو ما دا باب دی دا آقا شی یجوزو چا آقا جیسکیگی پا منزکی ادک آقا کم شیدی منال بوساقی چا آقا دی لاری تو کل و نفخ او پوکی وحلی فی صلات پا منزکی لاری تو کل منزکی جیز دی چه خلیتا دی لاری را لی تو کی بی خو یو بکی مخامخ متو کخا دا تبرست راش خی طرفتا متو کخا او بلا داسیو که دا جماعت نباری نو دی گس طرفتا دا گس خپی لاندی تو که او که پا منزکی نو منگ تا رسول الله مخ که یو طریقه خودلی و چه خراش که در آغی زرو که رو باسه یا دا سادر دا پیلس که روال پکی تو که داسی او دسی دسی اومو که پا جماعت که مخی طرف تا تو که مخی تا تو که مگست طرف تا تو که خو که دا جماعت نباری نو مخی تا متو که وجه تیر را باشی خی طرف تا متو که گست طرف تا تو که و یذکر عن عبد الله ابن عمرو دلیل پیش کی او ذکر کولی شی د عبد الله ابن عمرنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص مشهور صحابی دی دی سوی نفخ النبی صلی الله علیه وسلم پوکی اوه پیغمبر علیه السلام فی سجوده پخپل سجده کی فی کسوف پاغمانزا د نور تورې دوکی رسول الله صلی الله علیه وسلم نور تور شوی و منزکاو نو چه سجده تا لارو کنه دا دویم سجده نوه نو پدې کې داسې وي اوف اوف دا پوکی وها او په پوکی کې الف او ف دا کول اوف زمون احناف وې دا څه زمانه پورې دا جایز و دسې خو خبرې هم جایز وي تا اوس خبرې هم کوې خو بیا دا ثم وایي که نه نو څېښه بیا څه شو ده دا منسوخ شو نو ونفخ النبي صلی الله علیه وسلم پوکی وها پیغمبر علیه السلام فی سجوده په خپل سجده کې فی کسوف په هغه مانځو د انور تورېدو کې حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر وي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا د الله پیغمبر راى نخامه اغه اولي د خراش کې نخامه اغه خراش کې ته وی شي د سنین روزي رسول الله اولي د خراش کې فی قبلة المسجد فاغا قبله د جمعات کې د جمعات مخ په قبله کم دیوال شو چا دی دیوال باندې خراش کی توکلو نو ویلی دو فتغیص رسول الله غصه شو علا اهل المسجد په خاوندانو د جمعات دی جمعات ولو ته غصه شو چې یا خدای په خیر کې دا څه کوي دا منځ کې ولاړ یې او مخ په قبله باندې د خراش کی توکې وقال او وی ان الله يق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقينا الا قبل احدكم مخامخ وي استاسو تاسو چې په منځو درېږي خپل رب ته توجه کی او دون توجه درته وکي چې تاسو دون الله ته توجه نه کوي هغه ته توجه کی ان الله يقينا الا قبل احدكم ومخامخ د یو استاسو وي فیزا کان فی صلاته کلش وی سړی په خپل مانځ کې نو مخامخ چې لاړی تو کې نو دا بیا د بی دا فلا یبزقن نو دې دې لاړی نه تو کې یو دا ته کې څنګه دی فلا یبزقن او قال یا داس وی چې ولا یتن نخ ولا یتن نخ عنا دې دې دغه نه کې خراش کې دې نه تو کې لا يتنخ عنا خراش کی دینو تو کیو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته وګوره هر طرف ته الله کمال ورکړی دی بیان کوي او د دې لاړو دغه او کښې دام څه کړی دی او بیا داسې نه وایي منډه دا پاکې کا په خپله را کوشو د منبر نه او هغه چې داسې سج باندې وګرولې هغه پاک ثم نزل بیا رسول الله د منبر نه را کوشو فحتها نو هغه وګرو بیده په لاس هغه خراش کې وګرو په لاس هغه پاک وقال ابن عمر او عبدالله بن عمر وی چې دا ټکې پکې زیات دی چې ذا بزق احدکم کله چې لاړی تو کې یو ستاسو دا هم هغه حدیث دی خو عبدالله بن عمر دغه کوي نو فلی یبزق هغه دې لاړی تو کې نه مخامخه نه ښي طرف ته ان یساری ګس طرف ته خو الی شي جومات کې نی او که په جومات کې نو بیا دې داسې د زړو کې د پیلس کې پورې په هغې کې تو کې حدثنا محمد قال حدثنا هندرون قال حدثنا شعبته قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالك روایت کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه قال رسول الله وی ان احدکم یقینا یو ستاسو اذا کان فی الصلاة کله چې هغه وي په مانځه کې هلکه په تاسو کې چې یو کس په مانځه کې وي نو په دې پوهیږې په دې مانځه کې چې ته یې نو ستا څه حالت دی فانه یناجی بېشکه دې خبرې کوي ربه د خپل رب سره دا تاسو چې وایې ایاک نعبدو خاص تا له عبادت کوو مونږ و ایاک نستعین خاص تا نه امداد غواړو مونږه اهدنا الصراط المستقیم اوخې مونږ ته لاره نیغه دا چا سره لګیئ نو چې تاسو مونځ کوئ نو مونځ ولا یوناجی دی مناجات کوي ربه د خپل رب سره، نو خپل رب ورته مخامخي، فلا یبزقن نو خامخا دی دی لاړې نه توکي، بین یدیه مخامخ، ولا عن یمینه نه ښي طرف ته، ځکه چې ښي طرف ته د نیکو اعمالو د لیکلو ملایکه وي، ولکن عن شماله، لیکن لاړې دې توکي ګس طرف ته، او ګس طرف ته لې چې ګورې ګس طرف ته څوکي نه، او ښه خبره دا ده چې د ګس قدم لاندې توکي، او تحت قدمه الیسرى، لاندې د هغه پښې ګس نه، دلته دې توکي او دا ګس خپلې پې د پاسه کیږي. دا مو شو باب من صفق جاهلا من الرجال فی صلاته لم تفسد صلاته. یو سړی مونځ کوي، په مانځه کې څه ناشنا غوندې حالت راغی، نو چې ناشنا حالت راغی نو تاسو څه ویلي سړو د پاره څه پکار دی؟ تسبیح سبحان الله. که ښځو ته مسله پېښه شوه نو ښځې دې سبحان الله نه وي، هغه دې داسې لاس لټس ورکي. سړی په مانځه کې ولاړ دی، په مسله نه دی خبر، څوک یې مخې ته تیریږي یا بل څه دی، او دې لاس لټس ورکي. هلکه تا خو غیر مناسب کار وکړه، تا له خو ټس ورکول پکار نو، تا له خو سبحان الله ویل پکار وو، مونځ مات شو که مات نه شو. من صفق چا چې لاس لټس ورکړ په مانځه کې، خو جاهلا په داسې حال کې چې دی خبر نو، په مسله خبر نو، چې یاره سړي له خو لاس ورکول ټس نشته، سبحان الله ویل دي. من الرجال د سړو نه، فی صلاته په مانځه کې سړی دی او لاس لټس ورکړ، نو لم په کار نه دی، خو مونځ نه ماتیږي. لم تفسد صلاته، نو مات نه دی مونځ دده. او ما قاش خبره شروع دخه چې عملی قلیل په مانځه کې مفسد د مانځه نه دی، عملی کثیر چې دی په مانځه کې مفسد د مانځه دی. فیه په دې مسله کې، په دې مسله کې چې یو سړی دی او هغه لاس لټس ورکړ نو مونځ مات نه شو، په دې باره کې چې دی سهل بن سعد روایت دی د حضرت سهل ابن سعد، په دې کې روایت دی د سهل ابن سعد عن النبی صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر اسلام نه قبل رسول موږ وی چې ښځو لپاره څه شی دی؟ تصفیق، داسې ټس. نو هلته موږ ویلو سړو له تسبیح ده، ښځو له دغه دی لاس لټس ورکول دي. باب اذا قيل للمصلي تقدم او انتظر فانتظر فلا باس. یو سړی مونځ کوي، مونځ دغلته ولاړ دی، دغلته د ستنې سره نږدې دا دیوال دی، اوس خلک دلته تیریدی نشي، نو ته ورته دغه کې هغه په مانځه کې دی ورته وایې تقدم، مړه لږ مخکې شه. او دی مخکې شو نو جایز دی که نه؟ وی بالکل جایز دی. یا مسکې او درته دغه وشي هلکه سلام زر مه ګرځوه ښه، یو سیکنډ صبر وکړه، او تا څه ضرورت دی؟ لکه رسول الله به دغه ته وی کنه سړو ته، چې تاسو ښځو ته به وی تاسو لږ انتظار کوئ، سرونه مخکې مه راوچتوئ چې دا سړی د سجدې نه سر روچت کې انتظار کوئ. نو داسې مانځه کې یو سړی ته وی تقدم، مړه لږ مخکې شه. یا اکثر داسې وي چې صفونه غلطي ودرېدی خلک او سړی غلط ولاړ دی، ته ورته لکه لږ مخکې شه، رستو شه. نو چې کله وویلی شي مونځ کوونکي ته چې تقدم مخکې شه، او هغه مخکې شو، او انتظر یا انتظار وکړه لږ صبر وکړه، او فانتظر هغه انتظار وکړو، نو فلا باس، په دې کې څه ګناه نشته دی. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال غو فرمائل كان الناس وخلق يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم شاوی بمسکو د پیغمبر علیہ السلام سره په اول زمانه د هجرت کې په صحابه کرام باندې دوستانو بی اندازی غریبی و نو دون غریبی و چې خواران سره غټ سادرم نه میلاویدو چې ځان په مکمل پټ کې داسې واړو واړو سادرې به وي هغه به یې په دې سټونو کې تړلې وي او د دې زنګنونو پورې به و نو چې کله به دوی کله په سجده باندې پرېوتل اکثر به داسې و چې د شا طرف نه به ښکارېدل داسې یو غریبي وه کان الناس و خلق یصلون مع النبی صلی الله علیه وسلم هغوی به مونځ کو سره د پیغمبر علیه السلام و هم په داسې حال کې چې دا خلک چې دي دا صحابه عاقدو عذورهم هغه به تړون کې و خپلو لنګونو له عاقدو عذورهم چې هغه به تړون کې و خپلو لنګونو له عذور لنګونو ته وایي د دې مفرد راځي ازارو لنګ مدلي خیال لري عاقدو عذورهم تړون کې به و خپلو لنګونو له من الصغر د وجه د وړوکوالي نه علی رقابهم په سټونو کې دلته بیا تړلی و ځکه ډېر واړو ځان یې مکمل تولی شو نه نو چې اکثر به دوی تړلیو د زنګنونو پورې به و مخکې به صفونه د سړو ولاړو وروسته به صفونه د ښځو نو فقیل للنساء وویلی شو ښځو ته فقیل للنساء وویلی شو ښځو ته چې یا ښځو لا ترفعنا تاسو موچتوی رؤوسکن سرونه چې د سجدې نه خو روچتېږئ که نه امام صاحب الله اکبر ووی نو سړي به مخه سرونه اول روچتوي اول او ښځې به بیا لږ په کرار سرونه روچتوي لا ترفعنا مروچتوی تاسو د سجدې نه رؤوسکن خپل سرونه حتی تر دې پورې تستوی الرجال چکینی سړی برابر شي سړی جلوس ناستو چې سړی د سجدې نه روچت شي او کینی د دې دپاره کینی چې اسه نه د رستو نه ستاسو چې دی نو د دوی دغه ونه وینې عورت یې ونه وینې اوس وګوره هغه دې ښځو ته څه مسله رالله چې انتظار کوې په سجده کې سرونه زر مروچتوې نو چې سرونه مرا اوچتوی تر دې پورې چې سړی کینی نو خو ښکاره خبره ده که نه چې سړو ته څه مسله وه چې تقدمو هلکه تاسو سر زر روچتوی د ښځو نه تاسو سر اول روچت کې ښځو دې وروسته روچت کی مدلي خیال لري دلته طالبان سوال کوي چې دا حدیث خو د ترجمة الباب سره داسې مناسب نه ښکاري ترجمة الباب خو دا دی چی بنیادم پا منزه کیوی او ورطوه انتظر انتظارو که یا تقدم مخکشه دلتا خوچه دی خزو تا چی وینا شوی دا نو دا خود منزه نو تا مخک شوی دا دا منزه نو تا مخک دا مسئله شوی وا چی خزو تا سرست ادریگه سری با مخک ادریگی خود دا خوارانو لنگونت لند دی نو تاسو سرونه اول مروچتوی چې دا سړی ښه سرونه روچت کی نو تاسو وروسته روچتوی دا خو منځونه مخکې ویلي شوي دي د هغې یو جواب داسې جواب دی چې نارامه سړی جواب ورکوي نو نارامه دا دی تاسو حدیث ته وګورئ مدلی دی کې دا شته چې دا منځونه ورته مخکې ویلي شوي وو کی دیشی چې رسول الله چا ته ویلي چې هلکه اعلان وکړه نو چې رسول الله ویلي وي خو چې دلته رسول الله سلام وګرځو د سلام سره به دې سړي سلام ګرځولي او زر به اعلان کړي چې ښځو تاسو سلام بگرزوی یا تاسو سرونه مرو چتوی یا داسې دی رسول الله بنیت تړلی خزو بنیت تړلی او دې سړی بنیت نی تړلی او اعلان به کړی چې خزو منسخ کوی خو تاسو سرونه دغه کوی ما روچتوی ما سړی سرونه اول روچت کی خزو دې رسو روچت کی یا دا دی زمون دې سره څه کار دی چې یو سړی په منځ کې ووایي چې سر روچت کا او کنه مخکې شو انتظار وکړه او که رستو وي خبره دا ده چې چا درته ویلي وي چې انتظار کوه او د چا د وینا د وجې نه ته انتظار کوې نو دا انتظار خو د الله دپاره نه شو که نه د یو بنده دپاره شو نو دا منځ کې جایز دی که نه نو دی وایي جایز دی ګوره ښځو ته ویلي شوي انتظار کوی هغوی به انتظار کو خا باب لا يرد السلام في الصلاه دا باب دې د چې جواب بنشي ورکولې د سلام ممانځکي الک پمانځکي یو سړی راغی خبر نو تا ته وای السلام علیکم نو الک پخلی جواب مو ورکوخه پخلی او که پخلی دې جواب ولا ورکو نو مزمات شو پاتې شو په اشاره نو په اشاره م جواب نه دی ورکول پکار خو که ورې کو نموز نه ماتیږي مکرو دی ادا ته وای السلام علیکم و رحمت الله ته وته مانځه کې داسې کي دا داسې کولو سره مونځ نه ماتیږي خو دا کار څه دی جایز نه دی مکرو دی لا یردو جواب دې نشي ورکولی لا یردو سلام جواب دې نشي ورکولی د سلام دسې وایه لا یردو السلام یا دسې وایه لا یرد السلام مونځ کوونکی دې جواب نه ورکوي د سلام فی الصلاة په مانځه کې حدث عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال حضرت علقمه دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه حدیث بیانای ابل رستیر شویو قال عبد الله سی وی چې په مکه کې قبل الهجرت کنت اسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم ما بسلام اچو په پیغمبر علیه السلام وهو فی الصلاه او هغوی به په مانځه کې وو د هجرت نه مخکې په ابتدا د اسلام کې مونږ به چې رالو رسول الله به په مانځه ولاړو مونږ به ورته وې حضرت السلام علیکم ورحمت الله هغوی به راته ښکلې ښایسته ووي وعلیکم السلام ما به سلام اچو په پیغمبر علیه السلام او حال دا دی چې هغه به په مانځه کې وو نو چې ما به پرې سلام واچو نو فیردو علی هغه به ما ته جواب راک خیر دای جواب راکه بیا د هغې نه پس په پنځم کال د نبوت مونږ په مکه مکرمه کې تنګ شو د دې خلکو نه د رسول الله په اجازې باندې مونږ لاړو حبشو ته چې حبشو ته لاړو د هغې نه پس بیا رسول الله هجرت وکړو او بعد الهجرت بیا مونږ د حبشو نه رالو مدینې ته چې مدینې ته رالو نو مونږ وی دا مسله به هم داسې چې رالو رسول الله په مانځه ولاړو مونږ پرې سلام واچو فلما رجعنا کله چې مونږ واپس راللو د حبشو نه نو سلمتو علیه ما سلام واچو په رسول الله فلم یرد علی نو رسول الله ما ته جواب رانکه جواب یې رانک او چې بیا مونځ وکړو نو د مانځه نه رست بیا ووی وقال رسول الله ان في الصلاه يقينا بمانزكي لا شغلا مشغولتي هذا مسجد دا مقام د جواب ورکول نه دی پمانزکی سړی الله ته ولاړی الله ته توجه کړی وی پاغه توجه کې الله سره دی مشغولی چې مشغولی خبره وسره کوي دی وزګار نشي جواب ورکی حدثنا ابو معمره قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنزير عن غنطة بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله وي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا يو غزاة من قتلو اغا غزاة وي غزوة بني المستلق اغا غزوه مستلق تتلیو په سفر باندې روانو چې روانو نو قال دی وی باسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیگا مال رسول الله فی حاجت په یو کار کې لهو چا غکار د رسول الله ما تا وی جابره لار شا غپلانی کارو کا اولیگا مال رسول الله په یو کار کې لهو چا غکار د چاو د رسول الله فانطلقت زروان شما چې لار ما غکار لما ولو کو ثم رجعتو بیا زه واپس رالم غالبا دا روان سفر دی ښه روان ثم رجعتو بیا زه واپس رالم رسول الله ته وقد قضیتها او حال لا دی چې ما پوره کړی و دغه کار فاتیت النبی صلی الله علیه وسلم زه رالم رسول الله ته فسلمتو علیه ما پی سلام واچو هغوی په مانځه باندې و سلام مې پی واچو دا سفر روانو فلم يرد علي اوي ما له جواب رانکو ز سخه پشم چې یا خدای سه ګناه مې کړی ده چې ما پی سلام واشو د ما له جواب رانکو فوقع في قلبي نورا پریوت زما پسړه کې فوقع را پریوت في قلبي زما پسړه کې ما هغه خفغان ما الله به عالم هغه خفغان چې الله پاغه ډیر خپويږي سخ پشم ما وی جابر اس چل لیکړی دی فقلت فی نفسی ما اوی پخپل زړه کې چې لعل رسول الله صلی الله علیه وسلم شاید چې رسول الله وجد علی غصه شوی دی ما تا وجد غصه شوی دی علی ما تا الک ولی غصه دی زما خیال ما وخت ډیر تیر کړی دی او انی ابتواتو د دې وجه نه چې ما وخت تیر که علیه پر رسول الله زه اولیږلم خو زر رانلمه نو ما وخت تیر که ځکه غصه دی ما وی راشه بیا پی سلام واچوه ثم سلمتو علیه بیا مې پی سلام واچو نو چې دا دویم ځل مې پی سلام واچو فلم یرد علی نو هغه جواب رانکه ماته نو په اول سلام دونه خفه نو مریازه لکه دا دویم ځل مې چې پې واچو نو ما وی وی خدای کو دا خو رانه سخت خفه دی په دویم ځل مې جواب رانکه فلم یرد علی نو هغوی جواب رانکه ماته فوقع فی قلبی نو را پریوته زما په زړه کې دغه خفګان خو اشد ده چې دا خفګان او غم دا ډیر سخت و من المرة الاولی دا غاول زل نه هغه اول زلم خفګانو خو د هغې نه دا زیات و خیر چې لږه شیبه پس رسول الله سلام وګرځو چې سلام یې وګرځو نو ثم سلمتو علیه بیا پې ما سلام واچو فرد علی هغوی راته جواب راکه چې وعلیکم السلام جابره په خیر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورې د خپلو ملګرو بې اندازې خیال ساته هغوی ته دا فکر راغی چې زما خیال د جابر به خفه شوي چې اول سلام یې واچو دویم سلام یې واچو نو ماته خبره کوي وقاله راته وی وی جابره دا ما سلام په تا تاله ما جواب ولې در نه کړ انما منعنی یقینا زه منع کړم یقینا منع که ماله انما منعنی یقینا منې که ماله د څه شي نه ان ارد علیک چې زه جواب درکم تا ته د دې جواب د در کولو نه ماله منې که څه شي منې که دې خبرې چې زه په منځه کې وم انی کنت اصلی چې ما مونځ کو دا په مونځ کې شاملېدل دا خبره پاسېده او زه د جواب نه څه کړمه منې کړم معلومه شو ده ثابت کړه چې په مانځه کې د باندې چا سلام واچو هغه له به جواب نه ورکوې او که ورم که په خولې باندې نو دغه مات شو مونځ ښه نو منې کړی و ما له ان ارد علی انی کنت اصلی چې ما مونځ کو حضرت جابر وی چې دا رسول الله باندې چې ما سلام واچو او مونځ یې کو نو ما وی دا روان سفر او وکانه علی راحلته او رسول الله سور په خپل سورله او چې په سورله سور او روان سفری او نفل کې نو چې کم طرف ته دی مخی اینما تولو فسم وجه الله متوجهن په داسې حال کې چې رسول الله مخ کوونکې و الی غیر القبلت بغیر د قبلې نه بل پلو. او ما قزړه خبره ده عملی قلیل دی چې په مانځه کې وکړه موز نه ماتیږي، که عملی کثیر دی په مانځه کې وکړه موز ماتیږي. نن یو مسله ده مونځ کې او په مانځه کې څه حالات درته راپېښ شو او په هغه حالاتو راپېښېدلو نه دې داسې کړی او بیا دې لاسونه کېښودل، په کار داسې نه ده، خو که او دې کړه نو دا مونځ نه ماتی. خیال لري څه حالات پېښ شو او دغه حالاتو نه دې داسې کړه، لکه مثلا ځینې خلک اوس نفل کې او په دا نفلو کې دا ښایسته دعاګانې وې هغه دعاګانې چې رسول الله به وې، په دې دعاګانو کې د باندې دونه جذبه رالله چې لاسونه دې ورسره دغه کړل اوچت کړه، نو مونځ مات شو؟ نه نه ماتېږي، نه ماتېږي. څنګه وایي باب و رفع الایدی، دا باب دی د اوچتولو د لاسونو فی الصلاة په مانځه کې، دا باب دی د اوچتولو د لاسونو په مانځه کې. او دا لاسونه ولې اوچت کې؟ لامر د وجه د یو کار نه، ینزلو چې دا کار نازل شي بیهی په دې ماما، دا مونځ کوونکی نه دی، په ده باندې یو کار نازل شي، مطلب دا دی څه خوشحالي بې اندازې راشي، خدای دې نه کړي څه خفګان راشي، او د خوشحالۍ ده یا د خفګان د وجه نه ته بې قابو شي او لاسونه اوچت کړي. لامر د وجه د یو کار نه، ینزلو چې دا کار راشي بیهی په دې کاکا. حضرت سهل ابن سعد وی دا قبا والا ندی بنی عمر ابن عوف، استاسو خیال ما تاسا خبال دکره وکنه بنی عمر ابن عوف، دا قبا چه دا نا کم زکی چه مسجد قبا دی، دلتا یو خاندان و سیده قبیله او دې ته بیوی بنی عمر ابن عوف، او دا پکې نن لاندې ورسره لیکلی دي، دا پکې نوې خبره چې دا قبا چې ده دا د اوس قبیلې وخه، اوس او خزرج تاسو وایې که نه، نو د اوس د قبیلې یو دغه دی یو خاندان دی چې هغې ته بنی عمر ابن عوف وایي، هغه دلته اوسېدل. خدا ډېرې قربانې والو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغې په قبا دې خلکو ایسار کړه، د دوی یو مشر و کلثوم بې ورته وی هغه ایسار کړه، د افتا یا زیات او کم دا رسول الله دلته و، نو څه بې اندازې قدر او بې اندازې خدمت دې خلکو د رسول الله وکړه. یو خو یې قدر وکړه، خدمت یې وکړه، بل اول سفر و، په اول سفر کې چې څوک لسره خوږي که نه نو هغه نه هېرېږي، نو پیغمبر علیه السلام به د دوی ډېر قدر کو. تاسو ابدر وزووی د دوی د پاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خالی په ورځ باندې دغه کېدم قبا ته بتم. خبر راغی چې د بنی عمر ابن عوفو خپلو کې سره سلانجه راغلې ده، جنگ راغلی دی، پیغمبر علیه الصلوة والسلام د ماسپخین مونځ وکړه او روان شو، او بلال ته وایي که مازدیګر مانځله رالم خو فبها او کران لمه، نو ابوبکر ته به ووایي چې د مازدیګر دغه وکړي مونځ وکړي. ښه، ان بني عمر ابن عوف چې دا بني عمر ابن عوف کورنۍ چې ده بقبا په قبا کې کان بینهم او په منځ د دوی کې شی انس شی لاندې لیکي جنګ و، دوی سره څه خپلو کې جنګ منګ کړی و. پیغمبر اسلام خبر شو خبر شو فخرج رسول الله د مکین اوته یصلح بینهم د دې د پاره یصلح چې هغه صلح کوله روغه کوله بینهم په منځ د دوی کې رسول الله اوته یوازې وینا فی اناس په یو ډله کې من اصحابه د ملګرو داغنه نور ملګری ورسره چې لاړل نو دا ډیر مزل دی که نه ډیر مزل دی غونډه چې ته ځې ګنټه تیرېږي نو فحبس رسول الله علیه السلام ایثار کړی شو پیغمبر علیه السلام خبره بلته اوږده شوې وي ایثار کړی شو دلته د مازدیګر وخت راغی وحانت الصلاتو او وخت راغی د منځه د مازدیګر چې د مازدیګر د منځه وخت راغی فجاء بلال ګورې استاد صاحب به وی مسلم داسې ده په درنو خلکو کې نه دی په دیندارو خلکو کې مسافر بچی مسافر بچی دې چارسده کې اشنغر کې شولګره ده نو هغوی پسې مشهوره ده چې په دې محله کې بادشا هغه سړی وي چې هغه هم سیی ځکه چې څه مسله هغه وایي هلکه هر څه کوی خو پلانې د هغه دی ګورې همسایه دی که د بجلی مسله شي د هغه خیال ساتي که د اوبو مسله د هغه خیال ساتي که نوره مسله د هغه خیال ساتي دلته هم دا مسله ده بلال دی بې وطنه سړی دی غلام دی اوس آزاد شوی دی لیکن ما وی په صحابو باندې په ابوبکر باندې اډر کوي د جومات دومره اختیارمند دی فجاء بلال راغی بلال الی ابی بکر ابو بکر صدیق ته فقال وی یا ابا بکر ای ابو بکر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام چې دی قد حبسا هغه ایثار کړی شو په قبا کې وقد حانت الصلاتو او راغلی دی وخت د منځه د مازدیګر نو ما وی دیم بیا دغه د ادب والا دی داسې نه وایي پاسه مونځ وکړه دیم د ابوبکر خیال ساتي یاره مونځ به وکړی شي فهل لکه آیا شته دې ستا د پاره شوق انت ام الناس چې ته امامتي وکې خلکو ته نو قال نعم ورته څه وایي قال نعم ابوبکر ورته وایي که خوښی وي نو وله بیې وکړمه ګوره که خوښی نعم او ان شئتم که ستاسو خوښی فقام بلال الصلاة اقامتو که بلال د مانځه دپاره وتقدم ابوبکر او مخکې شو ابوبکر صدیق وکبر للناس و الله اکبر وویې د خلکو دپاره تکبیر تحریم یې وکړه خو چې دلته دوی ودرېدل چې ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی و جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیه السلام چې راغی دا اوس د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی ښه یمشي چې هغه ته فی الصفوف په صفونو کې اول آخر صف باندې را تیر شو بیا دې بل باندې بیا دې بل باندې بیا دې بل باندې بیا دې دویم له راغی د دویم نه بیا دې اول صف ته ورغی دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت و موږ له داسې نه دي په کار موږ به هم وروسته ودرېږو او یشقها سیری کول دا صفونه شقا په سیری کولو سره حتی تر دې پورې قامه چې رسول الله ادرېده من الصف په اول صف کې فاخذ الناس نو شروع کړل خلکو فی التصفیح په تصفیح کې داسې تصفیح مخکې مو سهل صاحب معنی کړی دلته په خپله بیا معنی کوي قال سهل ووې چې تصفیح پیژنې التصفیح تصفیح چې دی هو التصفیق هغه لاس له ټس ورکولي قال ریاضه دا وختي تاسو مسله ونه کړه چې سړی لاس له ټس ورکي په کار خو سبحان الله دی خو چې لاس له ټس ورکي نو موس پې نه ماتیږي وایي په دې کې روایت د چا نه دی د سهل ابن سعد نه دی نو ګوره هغه روایت دا راغی خلکو مانځه کې لاس له ټس ورکو قال دا راوی وی وکان ابو بکر او ابو بکر لا یلتفتو فی صلاته چاغ شات ان راکتل پمانزکی فلما اکثر الناس کله چې زیات که خلکو دا لس لټسونه ورکول نو التفتا داسې شاتې را وکتل چې ګوري رسول الله په صف کې ولاړ دی. فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناګانه پیغمبر علیه السلام په صف کې و دا هم ګورې د پیغمبر خصوصیت دی ښه چې ابوبکر رارستو شو او رسول الله مخکې شو، ورنه نن سبا دا مسله ده چې دې سره مونځ ماتیږي چې طالب مخکې ولاړی استاز واپسې رستو راغی او په مانځه کې طالب رارستو شي او استاز مخکې شي، دا رغه دی ښه دې سره مونځ ماتیږي. ښه نو ده اراده وکړه چې اوس دې رارستو کیږي. فاشاره الیه رسول الله اشاره وکړه ده ته مه رارستو کیږه. فاشاره الیه رسول الله اشاره وکړه هغه ته او یامره امر یې کوه هغه ته ان یصلی چې هغه مونځ کوي چې هغه مونځ کوي. اوهو ابوبکر صدیق وی و ابوبکر صدیق د ابو قحافه زویا دا نن درته الله څومره عزت درکو چې د مسجد نبوي دی او بیا د رسول الله چې دی دا مبارکه دغه دی مصله ده او په دې باندې رسول الله درته وایي چې مه رارستو کیږه برقرار اوسیږه، دا څومره عزت. نو د دې وجې نه فرف ابوبکر د خوشحالۍ نه اوچت کړه ابوبکر یده دواړه لاسونه او فحمد الله وی الحمد لله او ثم رجع القهقرا او بیا واپس شو پشاشا پشاشا راته وراءه رستو حتى قام في الصف تر دې پورې چې هغوی ودرېدل په صف کې وتقدم رسول الله او پیغمبر علیه السلام مخکې شو. که یادی د تامید ګله ابل ورځ موږ دی یو بل باب قیم کړی و دا حدیث یې ووی په مانځه کې د یو خبرې د وجې نه یو سړی رستو شي دا جایز دی که نه؟ مونځ خو نه ماتیږي. یا یو سړی مخکې شي ابوبکر رارستو شو صف ته او رسول الله د صف نه مخکې لاړه مصلې ته. فصلى للناس رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته فلما فرغ کله چې رسول الله فارغ شو اقبل علی الناس مخې را وګرځو خلکو ته فقال وی وی یا ایها الناس ای خلکو ما لکم سدی تاسو له حین نابکم دا سدی تاسو له حین نابکم کله چې ورسیږي تاسو ته شی اون یو شی فی الصلات په مانځه کې نو اخستم تاسو شروع کړله فی التصفیح په لاس ټکولو کې. انما التصفیح لاس لټک ورکول دا خو د چا کار دی؟ لنساء د ښځو دی، خو هغه به هم ساده تصیحه تاسو ویلي و د ګس لاس د ګوتو شا دا براوالي او د ښي لاس د ګوتو دا دننه طرف لوی داسې هغه ورکي داسې داسې نه. ښه من نابه شیئن چاته چې راپیښ شو یو شی فی صلاته په مانځه کې د تعجب یا څه بله مسله ده لاس له دې ټس نه ورکوي فلیقل سبحان الله او ثم التفت الی ابی بکر او چې مونځ شو نو بیا رسول الله دغه ته مخ را وګرځو ابو بکر ته او فقال وی وی یا ابا بکر ای ابو بکر دا ته ولې رارستو شوې مونځ دې ولې خلکو ته پوره نه کړ؟ ما منعک ته څه شی منع کړې ان تصلی چې ته مونځ وکړې خلکو ته حین اشرت الیک چې کله ما تا ته اشاره وکړه؟ نو قال ابوبکر ابوبکر ورته وایي حضرت الله دا قو ابي قحافه زوی دغه سره دا شرط لایق دی چې هغه دې د رسول الله مخې ته ودرېږي. ما کان ینبغي نه دی لایق لابن ابي قحافه زوی د ابو قحافه له د ابوبکر د والد محترم نامه ده ابو قحافه اصل کې خپل نامه ده د عثمان د ابو بکر نامه مخکې تاسو ویلي و عبد الله ده د والد محترم نامه ده عثمان نو دا ابن ابي قحافه له دا لایق نه دي ان یصلیه چې دی منځو کې بین یده رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې د رسول الله کې دا طالبان مسله کوي یو د ادب خبره ده یو د امر خبره ده خو طالبان وی الامر فوق الادب دا موقع موقع پورې خبره ده یو ځل ابو بکر صدیق ته دا پیښه شوې ده چې دی په منځه ولاړو رسول الله راغی ورته اشاره وکړه چې مخېږه مه رارستو کېږه ګوره امر و لیکن هغه رارستو شو د ډېر احترام د وجې کله ناکله تاسو به د یو چا احترام کوې او هغه به درته ووایي داسې کار وکړه او ته پوهېږې چې دا کار واجب نه دی نو د احترام د وجې ته د هغه په خبره عمل ونه کې او د ادب و خیال وساتې ابو بکر داسې کار کړی دی خو که تاسو مخکې یو ځل ویلیم دي بیا به هم درته راشي په سفر کې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بهر ته تللی و نو لږ ایسار شو د سهار وخت و چې راغی عبدالرحمن ابن عوف دغه کو په جمع ولاړو چې په جمع ولاړو نو عبدالرحمن ابن عوف رارستو کېده نو رسول الله ورته دغه وکړه چې مه رارستو کېږه غالبا هلته کې هغه امر کلک و چې مه رارستو کېږه نو بیا هلته هغه خیال د څه ساتلی دی د طالبانو د خبرې چې الامر فوق الادب زبستینه